Diyos sa iyong lahat ng pagsamba luwalhati maging ang pinakamainam kong awit ay ang awitin sa iyo. At sa aking puso ay hindi na magalahong tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nagbalik sa iyo? Oh,